Emotional Anziehst Type Piano Beat. Yeah. Es biju balts puik, kuram patik melns lietas Pos padomju kurorta bērnībā lēni velkas dienas Ķemeru bērniņos rindas stekoja tā kā zelts stieņš Vienā rindā 15 zilbes un vēl priekš elpas vien Ēkas bruka acu priekšā laikā, kad es augu Abās pusēs graust, kad gāja no šķūņa sanest malku Rūtiņu klade ar pilspalu stāvēja man uz galu Cik tālu toreiz bija doma, par ko tādreiz saņemt naudu Tad mēdī spekulēja, interesanti reps tas ir kaitīgi Un redzot tā laika tus likās bļetāja taisnība un varbūt Tāpat bija taisnība Bet brīdī, kad sajūtu, cik tas ir kaifīgas beats Jau dzepu kā maiznīts Ap to laiku Harijs parādīja man īsto stuff Es sāku meklēt hip-hopa faktus un iepazīt to pats Studēt grūvs un pants, vākt bungs un samples Pie katras iespējas pavadīt pāris stundas Pie mammas kompļa, lai saprastu, kas un kāpēc mums sanāk citādi Un to, kā un kāpēc es redzu sevi tajā visā Es redzēju rasu apspiestību, vēsturiskas netaisnības Policijas detektīvu un politiķu represijas Geto, kurā baltā Amerikā Rika paslēp nabadzību Kāda sūda pēc tas viss ir sasējies ar manu dzīvi Es zinu, tas būs strīdīgi Bet šķiet, ka jau pirmajā brīdī sāku sekot dzīst Lai ar lielāko līdzību Tas ir, ka gandrīz ar spītību radot pakārtoju Katru savu rīcību, lai radītais starot ar brīvību Pilsētā panika, kad pārdefinēja mūsu dzīves Neiegrožotas noteikumos, vienkārši dulas rīmes Ko katrs, kam patīk, var uzrapot uz sūdu bīt Pateikt, uztaisiet trokstu un redzēt, kā tu pulks mīl Jo mēs ar tevi tagad esam daļa no kā liela Kas dzima Bronksas ielās un aizceļoja no tās vietas Pāri okeānam uz Eiropu Kur tas nonāca tieši tajā brīdī, lai es uzkāptu uz tā Un man nav nokāpt viegli Pēc 20 gadiem saka jums laipni lūk Tansis uz tā bija, tak tev taisūts Tā ir liela bakša Un ko tu man tagad teiks? Saukšu par knūdu vai haļavu vai par veiksmu Tad, kad rokas gaisā iet pa labi un pa kreis Tad, kad rokas gaisā iet pa labi un pa kreis Pa labi un pa kreis Man reizēm liekas tās ir fakes Bet es saprotu, kā maldos katru reizi Tad, kad rokas gaisā iet pa labi un pa kreis Tad, kad rokas gaisā iet pa labi un pa kreis Pa labi un pa kreis Hip-hops Latvijā patiesībā tur vēl ir daudz darba Visi zin par repu, bet repu zin tikai tautas daļa Ir tādi, kam joprojām tas ir tikai caurskaņa Ir tādi, kas klausās, bet klausās tikai baltas čaļas Fakts ir repa klausītāji, kas rūpīja tikai latviski Jā, kaut kad pačekoju to štatu hitus, bet nepatika nekāds cits Ne no jaunākās šita, ne klasiks Fakts, Latvijā ir repa fani, kas ir rasisti Bet tas, kas notika ar rock'n'roll un jazz un blues Kamēr vien šis mikrofons ir mūsu, nenotiks ar repu imitāciju Kā kad iedvesmo porno uz sliktu seks Kas vēl? Reper, kas pakluso repot citu tekstus Kas vēl? Fake producenti, kuri pizģī beats Hustleri, kas sola par procentiem tevi izbīdīt Kas vēl? Apisei, kas tevi uzmetīs kā frisbee šķīvi Dirzei, kas konfrontēti bļauj Jau, tas viss bija mīns Cloud chaseri, wannabe gangsters player Un vēl esam mēs un raideri, DJ un breaker Pīs visi veikeri, veikeri, dīleri un skateri Bet ja jūs nejūtat šķiro labāk, ej, dirst, hateri Nopien Krūti bāri, freestyle saiferi vai repa tus Man liek pacelt uz brīdi savas acis uz mekas pus Es atrados, lai vairāk nepazūst un tagad repā es pa depu esmu nevis tikai es, bet es ar pusi bet es biju tikai balts puik skatu spogulī, tā kā vannes istabā gaus kuj domāju par karjeru vai kā to sūtu sauc huj to visu, visu ko nedrīkstu atstāt es sevi savu čuj aizmirstot par radio selekcijas vistus katras kluba skatuvas ar stadionu enerģiju lai tagad redz, kas bija neredzīgi hip-hop eņģeļus ceļamies debesīs nevis kā putnus, bet kā erekcijas un ko tu man tagad